Allah bunu mutlaka bilmektedir. Kişinin ne harcadığını, ne adına harcadığını bildiği gibi, aynı zamanda bu harcamada bulunanlara nasıl muamele edeceğini, yani nasıl bir mükafat veya nasıl bir ceza vereceğini de Allah bilmektedir. Mallarını Allah yolunda ve Allah'ın rızası uğrunda harcayanları da şeytanın ihvalarına kapılıp mallarını Allah yolunda harcamayan, cimrilik edip o mallarını elinde tutan veya mallarını masiyetler, günahlar yolunda harcayanları bildiği gibi Allah adına adakta bulunanları, ama Allah adına bulundukları bu adaklarını yerine getirmeyen zalimleri veya masiyetler yolunda adakta bulunan kimseleri de Allah bilmektedir. Ve ayeti kerimede Rabbimiz bu şekilde mal harcayan ve de bu şekilde adaklarını yerine getirmeyenlerin yardımcıları da yoktur buyuruyor. Mallarını kötülük ve şer tohumları ekmek için harcayanlar, mal varlıklarını gizleyerek benim neyim var ki infak edeyim diyenleri ve Allah adına bir adakta bulundukları halde adaklarını yerine getirmeyenleri, böylece kendi kendilerine zulmedenleri ve de kendileri infak etmedikleri gibi bir de üstelik başkalarının haklarını yemeye çalışarak başkalarına da zulmedenleri kıyamet günü dostsuz ve yardımcısız bırakacaktır Allah. O gün kendilerini savunacak, kendilerine yardım edecek ne bir dostları ve de bir yardımcıları olmayacaktır bunların. Bu ayeti kerimede Rabbimiz iki tür harcamadan söz ediyor. Bunlardan birincisi infak. Yani infak, önceki ayetlerde de demeye çalışmıştık, kişinin mecbur olmadan kendi gönlü ve arzusuyla Allah adına harcama yapmasının adıdır. Ayeti kerimede Rabbimiz birinci olarak infakı anlatıyor. İkincisi de ayeti kerimede Rabbimiz adağı anlatıyor. Adak da kişinin kendi kendisini mecbur tutarak yine Allah için harcama yapmasıdır. Birincisi mecbur olmadığı halde harcama yapması, ikincisi de bir sözle, bir eylemle kendi kendisini mecbur tutarak Allah adına harcama yapmasının adıdır. Adak, kişinin sırf Allah rızasını kazanmak için üzerine farz olmayan amelleri kendi kendine farz kılmasının adıdır. Yani üzerine farz olmayan amelleri yapmaya niyet ederek söz vermesidir. Bununla şunu demek istiyorum. Aslında adakta bulunmak ibadet değildir. Yani Allah bunu yapmak, şunu yapmamak üzere bana adakta bulunun diye bir emir vermemektedir Kur'an-ı Kerim'de. Onun içindir ki adakın başındaki bir ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ Onlar adaklarını yerine getirirler. Nezirlerini ifa ederler. وَيَخَافُونَ يَوْمًا Öyle bir günden korkarlar ki كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا O günün şerri salgındır, şerri yaygındır, her şeyi ve herkesi kaplayacaktır. Öyleyse adaklarımızı, nezirlerimizi yerine getirmek zorundayız. Adaklar iki kısımdır. Birincisi, hiçbir şarta bağlı olmadan yapılan adaklar. Yani hiçbir şarta bağlı olmaksızın durup dururken, ben Allah için 5 gün oruç tutacağım veya Allah için 10 milyon infak edeceğim gibi bir kişinin adakta bulunması. Böyle bir adakta bulunan kişi imkanı olduğu müddetçe mutlaka bu adağını yerine getirmek zorundadır. Ama imkansızlıklardan ötürü eğer bu adağını yerine getiremeyecek olursa bu kişi, o zaman Allah onu affeder. Hatta adam

fasık Müslümanlara vermek öncelikle sahih olacaktır. Bunu unutmayalım. Evet, nafile olan sadakalar Müslüman olmayanlara da verilebilir. Yani Müslüman olmayan birine sadaka vermek caiz olduğuna göre Allah'ın emirlerinden çıkmış, İslam'ı yaşamayan fasık bir Müslümana sadaka vermek haydi haydi sahih olacaktır. Kişi verdiğini Allah rızası için verdikten sonra verilen kişinin amelinin ne olduğu, nasıl olduğu önemli değildir. Nitekim bakın Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü zina eden zaniye bir kadına veya bir zengine veya bir hırsıza sadaka veren bir kişi hakkında Rabbimizin senin sadakan kabul olmuştur. Zina eden kadına gelince muhtemeldir ki o infakın sebebiyle iffetini koruyacak ve zinadan vazgeçecektir. Zengine gelince muhtemeldir ki ibret alacak ve Allah'ın kendisine verdiğinden o da infak edecektir. Hırsıza gelince muhtemeldir ki o da hırsızlıktan vazgeçecektir buyurduğunu haber vermektedir. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Müslümanlara, tüm muhtaçlara Allah'ın rızasını talep ederek yardım ellerini uzatmalarını bir vecibe sayıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.